Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'n'Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Evet, sonunda bir trash programına geldi evet, sıra. Evet, uzun zamandır bir sana inatla programı... en sertlerini seçtim. Tabii, yani trash programı olacak da sert olmayacak artık burada sertlik düzeyi. Hani sertin en serti, sertin biraz daha az serti. Evet. Sertin hiç sert olmayanı gibi esasında yani gerçekten bayağı sert bir program oldu. Ama çalacağımız toplulukların hepsi yani bu türe imza atmış en iyi evet, topluluklar olarak özetlenebilir. Örneğin yani şimdi ben size bir Annihilator dersem, bir Soulfly dersem, bir Overkill dersem anlayabilirsiniz. Ki topluluklar daha da devam ediyor. Testament bile var programda. Çalacağımız albümlerin hiçbirisi 2014'ten değil veyahut da galiba Shadow Host'un. Yani 2013'ten genelde. Genelde 2013'ten albümler. Yani biraz eskidi bunlar ama aynen, biz aynen, en azından bir trash programında grupların bu albümleri bayağıdır da yapmıyorduk. Bir tane de single var hatta Sodom'dan. Şimdi ilk önce bir Revenge ile başlayalım. Dünya Kupası'nda büyük sürpriz olarak nitelenen ne? Ve süper futbol oynayan Kolombiya'nın bir topluluğunu nasıl bağladım Ömer? Vallahi çok iyi bağladım. Nereden nereye girdim değil mi? Herkes Kolombiya'yı seyrettiğinde Brezilya'nın gerçekten süper futbol oynadığını düşündü. Ama benim Almanlarım gelip Brezilyalılara 7 tane sallayınca. Hı, senin Almanların revenge, revenge. Hadi bakalım. Yok yani şakası ne bir ne Alman sevici çıktı bu herif ya. Evet yani Alman futbolunu beğenirim. Orası da bir şey ama Revenge'in Kolombiya'sı ne yazık ki şey yaptı. Brezilyalılara yenildi. Değişik bir maçtı o da. Revenge'e gelirsek Revenge bir speed heavy metal topluluğu. Evet. İlginç yani Kolombiya'dan böyle bir topluluğun çıkması herhalde bu programımızda son topluluğu eğer çalabilirsek Shadow Host'u çalabilirsek. O biraz power'a kaçıyor. O da Ruslar da. Evet. Yani en ünsüz diyebileceğimiz bu da yani hani ünsüz kelimesi birazcık şey kaçıyor. Kaba kaçıyor bu topluluk için Revenge için. 2002 yılında kurulmuş. Grubun beyni Esteban Meya, vokal ve gitarlarda. Diğer arkadaşlar gruba giriş çıkış sürekli. Özellikle rhythm section'da müthiş bir döngü var ve en sonda gitarist de değiştirmeyi başarmış Esteban. Juan Pablo diye bir gitarist almışlar. Evet, şu anda da Juan Pablo var. 2005 yılında Metal Warriors'da girmişler. Evet. Ondan sonra Rage and Revenge bayağı ses getirmiş. İşte 2009, 2011 ve 2012'de bu son albümleri Vendetta çıkmış. Bu yıl Live Attack diye bir konser albümü. DVD çıkardılar. Ha, konser albümü çıkardılar. Nasıl beğendin mi? Yani çok beğendim. İyi adamlar. Yani ben gerçekten şeyi beğendim. Özellikle ben gitarı beğendim. Şimdi ben bu tür şeylerde, topluluklarda ben vokali dinleyemiyorum. Ben bir vokalistim. Ve ben vokaliste belli bir kaliteye alışık bir adamım. Bu tarz müzikte... Yalnızca Testament. Aynen, yani aynen, bir karakteri olan bir vokal. Max Cavalera çalacağız Soulfly. Gerçekten son albümde inanılmaz vokal yapmış. Bu tür yani bir karakteri olan bir vokal olmadığı sürece beni şey yapıyor. Revenge'in vokali beni etkilemedi ama gitarlar çok iyi. Yani bence yani, albüme imzayı atan şöyle gitarlar. Şöyle girebilirim ben. Yani biz thrash'in ne diye nitelendiririz? Punk'ın speed'i. Tabii. Yani ya zaten hemen sonra kökünü, geliyor 80'lerin evet, başında. Yani punk müziği hızlandırırsanız thrash metal'e ulaşırsınız. Aynen. Hatta yani Metallica bunu çok iyi becerdi. Sonra da zaten punk gruplarını coverlayarak devam ettirdi ama sonra müziği... Anani yani bayrağı kimden aldığını da evet, adam aynen, dediğin gibi. Sonra düzgün müzik yapamadığı için şu anda eski parçaları çalıyorlar eski parçaları, ama neyse. Hatta seyircilere bile soruyorlar sizin için ne çalalım diye. Aynen. Yani gerçekten işin cıvığı çıktı. Neyse, evet, onların da bu arada yani bugün bayağı dedikodu yapıyoruz. Bugün Metallica konseri var. Evet, Metallica dedikodusu. Ne zaman? Bugün mü? Bugün. Bugün Metallica konseri. Aynen. İşte artık Metallica ile ne kadar ilgilendiğini gör. Yani Metallica'nın hangi gün Türkiye'ye geldiğini bile bilemeyecek duruma düştüm. Ama Pentagram var. O fena değil. Pentagram'ı yani... şeyde gördüm. Adını söyle, küçük çiftlikte gördüm. Abi Pentagram da artık her konserde aynı. Yani. Ne konseri? Ne bekliyordun? Manowar konserini açıldı. Hayır, ne bekliyordun? Hayır, yani birazcık sahne olarak yani sahnede duruş olarak ben sorunları olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani özellikle vokal tarafında sorunları olduğunu düşünüyorum. Bu işi birazcık daha seyirciye dönük yapabilirler diye düşünüyorum. Ama tabii burada çıkışta yemek istemiyorum. Çünkü büyük fanlar var. Umurlarında değil, gözlerini kapatıp kafalarını sallayacak. Ama ben birazcık da sahnede yani duysalın yanında yani öyle o tür sorunlarım olduğunu itiraf etmeliyim o yakada. Revenge'in de sahnesini şeyde YouTube'da merak edip seyrettim. Evet. İlginç adamlar. Sahne duruşları hiç fena değil. Yani şey diyecektim. Zaten ama. Bunda da bonus DVD var. Evet evet. Yani, evet. Yani bu albümde de. Thrash metal punk'ın türevi olduğu için aslında. Punk'ın bir sonraki versiyonu olduğu için ilginç bir müzik tarzına dönüştü. Tabii daha teknik bir müzik. Yani punk'ta teknik yok. Sonra gitaristler yani onu teknikleştirdi. Ve Testament'la birlikte... İşte. Biraz punk'tan uzaklaştı. İşte zaten orada dediğin gibi olay da evet. İşte black metal demeye başladılar, power metal demeye başladılar, thrash demeye başladılar. Aynen. Kendi içinde dönüyor ama olay senin de dediğin gibi o kadar teknik açıdan gelişti ki. Aynen. Davullar apayrı, tabii, rhythm section apayrı, gitarlar apayrı bir düzeyde. Yani ama şöyle ama şey düşün. Bu. Yani temel köken bu. Köken bu. Evet. Yani Revenge'i de dinlediğimde Amerikalı grup zannettim. Yani biraz soul doğru. ruhu var. Doğru. Yani doğru. keskin yani nasıl diyeyim tuşeleri ve atak köşeleri çok belirgin bir grup. Bunu aynen. Amerikalıların dışında Avrupalılarda falan göremezsiniz. Onlar böyle kamyon gibi çalarlar ve giderler. Onların thrash metal grupları biraz power metal'e kaçıyor çünkü Alman kökenli. Zaten sen de müzikler. Çok güzel söyledin. Yani bu Testament'in ilk dönemi. Tabii. Yani The New Order, The Legacy aynen, dönemi aynen. ne hatırlattı bana. Yani, o nedenle... Testament seviyorsanız Revenge'i zaten... Ha, Revenge'i seversiniz. Aynen. Hele Testament, eski Testament seviyorsunuz. Yeni Testament biraz daha değişti. O bana daha modern, yaklaştı. Modern. O daha modernleşti. Ömer'in yani Ömer'in sevdiğini seviyorsanız bunu dinleyin. gibilerinden. Şaka tabii ki. Sonunda Revenge 2012 yılındaki Vendetta albümüne ismini veren şarkıyla... Devam edelim. Programımızı açalım aynen. bakalım. Evet, Revenge'de ne demek istediğimizi anlamışsınızdır herhalde. Yani gerçekten Testament'ın ilk dönemi. Aynen. İyi gitaristler. Çok iyi. Yani Alex Connick'le yarışırlar. Neydi? Yarışırlar. Patterson da sıkı gitaristtir ama yani her zaman Connick daha şeydir. Tabii benim canım, gözümde. Evet, şimdi geldik babaya. Annihilator. Annihilator'ın 1984 yılından beri çıkardığı, gazete gibi çıkardığı albümlerden biri daha 2013'te Feast'le geldi. Hatta Annihilator Türkiye'deydi. Evet. Bu albümün turnesinde. Benim hatta Jeff Waters'la sağ olsun Onur biraz geç haber vermese benim belki Jeff Waters'la bir röportajım bile yayınlanabilirdi bu programda ama geç haberim olduğundan yetişemedim. Onur Sabuncu'ya tekrar teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsun bu şansı bana verdiği için kullanamadım ama inşallah. Bir dahaki ne yakalarız diyorsun? Megadeth'i mi? Megadeth'i. Hadi bakalım. Araya sıkıştırayım belki bir sürpriz yapabiliriz. Sürpriz yapabiliriz. Yani miyiz, after party'ye gideceğiz ama evet, öncesinde yani, röportaj. Onur ben tekrar arayacağım. Bir kere aradım, telefonu cevap vermedi inşallah. O zaman demek kendisi ki telefonlarına ulaşacağım. Çıkmıyor Onur. Anladık onu. Annihilator'a dönersek 1984 yılından kurulmuş bir thrash metal grubu, Kanadalı. Zaten kıta Amerikası dediğiniz zaman. Abi Jeff Waters diyelim biz buna. Tabii canım. Yani. Bir de hani Dave Pellin de yavaş yavaş şey yapmaya uzun başladı. Uzun zamandır şey yapıyor. Aa, değil mi? Yani kaç vokalist eskitti bu toplum? Çok. Yani çok. 2-3 yani yılda bir vokalist değiştiren bir topluluk bu. Kaç grup bu. Eskitti desek? Doğrusun. Yani hani Later'dan bir 10 tane falan grup çıkartırsın. Doğrusun. Doğru. Ben hadi bu tür şeyde gene döneceğim, vokalist diyeceğim. Yani vokalist hani imza atar da ya birazcık da yani tamam şarkı önemlidir de yani tarz önemli de vokalist hani söyleme tarzıyla birazcık hani grubun tarzına imza atar. Evet. Tamam Jeff Waters burada bir şey yani bir kült. İşte ne bileyim Alice in Hell olsun, Set the World on Fire olsun, King of the Kill olsun. Evet. Yani müthiş albümler. Ama yani bakıyorsun ama her bir albümde başka bir vokalist evet, var. Yani evet. Bir şey yakalayamıyorsun. Bir melodik evet. Kulağı var. Evet. Yani, melodik... adama göre yazıyor. Şimdi ama ben yani şey istiyorum Ömer. Yani bir dönen bir kapı olmasın bir topluluğun şeyinde, stüdyosunda belli bir vokalist. Hatta belli bir ritim section de tercih ederim. Peki ama... o zaman sana şey sorusu sorayım. Annihilator'da yani albümler arasında farklılık hissettin mi? Müzikal ya, olarak. Müzikal olarak ilk dört albümümü konuşuyoruz. Yani genelini. Ya genel şu an son dönemi bana, geç. Ha bana son ha işte dönemi onu geç. Diyeceğim yani şimdi. Tamam ilk başlarda. Yani soru zor yani, gelecek çünkü son dönemlerde ama son dönemde çok müzik farklılaştı. Değiştiği çok için modernleştiği yani için. İlk dört albüm belli bir şey var. Var. Adını söyle trend var. Yani gerçekten thrash'in en iyi. Aynen. En iyi hali. Ya ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Bence thrash müziğin en iyi grubudur bu. Doğru. Yani kendine has özelliği olan en iyi gruplarından biridir. Yani evet. En iyi grubu demek tabii çok iddialı. Çünkü Megadeth var, Metallica var. Yani çok iyi parçalar var hani onlardan da gelen. İşte Testament var. Evet. Yani var da var aslında sayarız. Yo, Exodus var, Overkill Sepultura var. Sepultura hani thrash'e girmeyelim. O daha değişik ya. Birazcık ama daha yine thrash. Tamam ama hani power'a kaçıyorlar trash, onlar. Trash. Yani ama benim thrash benim için Exodus'tır. Tabii. Yani gerçekten şeyi babası hatta biraz Metal Church ama Metal Church gene şeye geçiyor. Thrash'in birazcık ötesine geçiyor. Heavy metal'e geçiyor. Merciful Fate vardır. Bir şeyler vardır. Değişik topluluklar vardır. Ben de thrash'tan anlamam diyorum. İyi ki anlamıyorsun ne yani. Ne dinlememişim konuşmadın ben de yani. Kardeşim Allah aşkına. Yani 80'li yıllar nasıl imza atmış değil mi abi? Dinlemeyeni dövüyorlardı o yıllarda. Yani oturup her şeyi dinledik o zamanda. Evet, Annihilator da o topluluklardan biriydi. 2013'te Feast albümünü çıkardı. 2010'da kendini ismini verdiği albümdeki vokalist de Dave Padden'la çalışmış. Tekrar Jeff Waters. Ve olmuş yani bu adam oturuyor. Daha ben zaten Dave Padden'ı beğenmiştim Annihilator'da. Biraz doom metal'e kaçmıyor mu Annihilator? Artık zaten dediğin gibi daha doom hatta yani progresif diyebileceğimiz şeylere bile girmeye başladılar. Öyleler bile görünüyor. Ama yani örneğin şu grupta bir John Como kalsaydı yani 2000-2003 arasındaki vokalist acaba ne olurdu diye düşünmüyor ama ben değilim. Beğendim. Dave Patton iyi, Dave Patton iyi. Yani şey görüyorum Ömer, söyleme tarzıyla biraz overkill'i görüyorum. Zaten top programımızda da şey çalacağımız peşinden geliyor zaten. Geliyor. Soulfly ve Overkill var. Yani siz de Overkill'la şeyi göreceksiniz, benzerliği göreceksiniz vokal tarzında. Evet. Potpourri yapsaydık. Potpourri. Düşün, Annihilator, Soulfly, Overkill, Potpourri'si. Oh, artık yeme de yanında yat. Evet. Feast'ten dinleyelim o zaman. Smear Campaign, evet, çalacağımız şarkının adı. Gerçekten Jeff Waters iyi. Yani Annihilator'ı nasıl canlı kaçırdığımı düşünüyorum ama işte. Canlı da bu kadar iyi değiller ama. Herhalde değiller. Yani değiller. Çünkü şu stüdyo kaydına baksana Ömer. Yani bunu sahnede replike etmek, bir şekilde aynı şekilde çalmak çok zor. Mutlaka kayıplar oluyordur. Yani çünkü bu bayağı teknoloji girmiş işin içine. Ama Soulfly için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aynen. Sıradaki topluluk Soulfly, Max Cavalera. Oğlunu da takıma dahil etmiş. Davulda Zion Cavalera girmiş. Babasıyla çalışmaya başlamış. 20 yaşında oğluymuş. Vallahi helal olsun, adam 20 yaşında oğlunu gruba kattı bak. Ya. İyice dinozor oldu zaten. Böyleleri de var yani. Abi şey, bizim kızlar piyanoda iki tıngırdattı diye ben böyle zevkten dört kaşa dolaşıyorum ortalıkta. Adam Soulfly'a katıyor. İşte böyle bazı şanslı arkadaşlar. Tabii yaş faktörü de ayrı bir konu. Savages albümünü çıkardı 2013'te. Soulfly. Tabii bazı trash veyahut da bu tarzı dinleyen dinleyicilerimiz herhalde bir zahmet oldu da çaldınız diyorlar herhalde. Yani çünkü yani bir yıl geciktik bunları çalmakta. Fark ediyorum. Max Cavalera deyince aklına ne geliyor? Ne gelmiyor ki? Sepultura. Deli geliyor. Direkt delinin biri geliyor. Yani gerçekten herhalde bu tarzda vokaliyle olsun, evet. Sahnesiyle olsun, besteleriyle olsun bu kadar duruşu keskin bir adam az vardır. Tektir aynen. Demeyeceğim ama az vardır yani. Aynen. Yani hiçbir şey yapma. Arkadaki bütün gitarı kız, davulu kız, her şeyi kız. Şu adama sadece bana 10 saniye dinle, Max Cavalera derim. Aynen. Yani bunu az adama söyleyebilirim. Yani çünkü çok farklı biri. Yani tarzıyla şeyiyle. Tamam, Sepultura'yı çok severdim. Kabul evet, ediyorum. Aynen. Eyvallah. 90'larda herhalde. Yani şöyle söyleyeyim. Soulfly'la çok deneysel müzik yaptı tabii. Yani değişik enstrümanlarla ve müzikal yapıyı da değiştirerek biraz tabii. Nü metali nasıl tribal aynen, böyle o aynen. Şey. Güney Amerika ritimleriyle birleştirdi evet, ama evet. Bana sorsan Sepultura dönemi daha iyiydi tabii. Şöyle de bir ilginç yan var. Yani Sepultura'da nasıl vokal yapıyorsa Soulfly'da aynı vokali yapıyor. Sadece alttaki enstrümanlar ve çalım teknikleri değişti. Yani çünkü, çok farklı bir şey görmüyorum ben yani, vokalde. Evet yani çünkü şimdi bu müzikte vokali ne kadar değiştirebilir? Aynı vokalisti tuttuğun sürece aynı vokalist nasıl fark eder? Adam arkadaki müziği değiştiriyor ama vokal tarzını ne yapabilir ki Ömer? Bilmiyorum. Yani hani şey yaparsın işte, örneğin yapabileceğin tek şey aklıma şu geliyor. Metallica'da James Hetfield'ın aman sesimi koruyayım diye. Seyirciye soruyor. Tamam güzel, bu bir. Hayır demeyeceğim, doğruydu. Dur ya dur Allah aşkına, çok çok dedikodu yapıyoruz ama şunu da deyip kapatayım Metallica'yı. Yani gerçekten sesimi bir şekilde korumam gerek. Artık yeni albümde çıkaramadığımdan 365 günün 300 günü de turdayım. Düz söyleyeceğim, clean söyleyeceğim. Bütün o güzelim 1980'lerde çıkardığım şarkıların hepsinin içine canlı olarak edeceğim. 1980'de etmiyor muydu zaten? Tamam, sen onun vokalini beğenmezsin yani. Ben beğenirdim. Onun için yani o tarzı. Adamların bir tamam. Yani konser kaydı var. Tamam. Kaydı eyvallah. Sonradan tekrar kaydetmeye çalışmışlar. Oradaki tamam, falan bildiğin tamam, yani neler tamam. Adamın var. Adamın sesinin iyi olduğunu kabul ediyorum. Kanada konseriydi galiba, hatırlıyorum tamam, bak. Adamın sesi iyi değil, kabul ediyorum. Tamam, orada şey Köbek'ti değil mi? Köbek galiba, konseri, evet. Köbek magnetik miydi yani, neydi? Yani yemin ediyorum herhalde dünya tarihine gelmiş en kötü konser kaydıdır. Ay acayip dedikoducuyuz bugün ya valla mahallede hani. Cem çıkmasın sonra. Konserden çıkıp gelmesin bize. Soulfly'ın Savages albümüyle ilgili konuşurken bir anda gene Metallica. O zaman dinleyelim, hadi konuşmayalım. Dinleyelim evet. Soulfly'ın Savages albümü oldukça iyi olmuş. Tavsiye ediyorum. Gerçekten değişik. Enslaved'i beğenenler Savages'ı da beğeneceklerdir. Çalacağımız şarkı da Bloodshed. Yeah. Hayır. Hayır mı evet mi? Hayır. Hayır, neden hayır Ömer? Hep evetle giriyoruz, hayırla gireyim dedi. Peki. Overkill sıradaki topluluk. Bundan sonra daha az konuşup daha çok topluluk çalacağız. Çünkü Overkill, Testament ve Sodom'a haksızlık etmiş olacağız. En azından Rus aynen topluluğu bir şekilde şey yapabiliyorum ama. Yani o zaten Shadow Power Master Metal'e kaçıyor biraz ama power'a yeriz biz onu. Evet, yeriz. Overkill'in de 2013'te bir albüm var, Electric Age. Bu bir single, özür dilerim. Evet, evet. 2014'te albümleri geliyor. White Devil Armor. Aynen, hatta 2014'te derken. Önümüzdeki hafta geliyor. 18 Temmuz'da çıkacak. Öyle mi? Peki. Oldu. O zaman Overkill'in yeni albümü geliyor. Size duyuruyoruz. Seneye çalarız. Seneye de çalarız. yani Overkill bir şey. Kendi içinde bir hikaye. Amerikalı bu adamlar. New Yorklu. Aynen. Yani hiç beklemeyeceğim bir yerden aslında. 1985'teki Feel the Fire albümünden itibaren adamlar gümbür gümbür gidiyorlar. The Years of Decay'i çok beğenirim. Taking Over zaten büyüktür 87'deki. 91'de Horoscope var. Evet, aynen. İşte Coma, Horoscope, New Machine. Ondan sonra ben 96'daki The Killing Kind'ı çok beğenirim. Tam onu söyleyecektim, ağzımdan aldım. Yerlidir. Battle vardır, Certifiable var. WFO vardır 94'te. Neyse yani şeyleri çalmayalım. Yani bir, gene karşımızda canlı bir tarih var. Bobby Ellsworth. Ama Overkill kendini değiştirmeden devam eden ender thrash gruplarından. Kesinlikle katılıyorum. Yani herhalde zaten ben de bunu söyleyebilirim. Yani bu adamlar kim? Testament'tır değil mi? Bu, ama Testament da değişti ya. Yani değişti. Kimle bir şey bağlantı kurabilir? Yani Overkill hep aynı şeyi başarıyla yaparak, hani Motorhead hani yapar ya, birazcık daha moderndir, birazcık daha şeydir ama Motorhead döndürür ve şey yapar. Yani Overkill için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bilemiyorum. Yani Overkill bir de o böyle sound olayını da yavaş yavaş yükselterek hani bir anda böyle geçmedi. Kendini yavaş yavaş değiştirdi. Evet. O trendi de kaybetmeden orijinal müziğinde de devam etti. Zaten melodik yapısını değiştirmiyor. Yani parçaların albümler arasında kaliteli farkları neredeyse çok yok. Çok büyük yok. Yani evet, örneğin aynen iyi albümler var. Örneğin 2010'daki Ironbound'u geldi şu anda aklıma. Örneğin sen Done diye Killing Kind dedin benim gibi. Yani bir şeyler buluyoruz bazı albümlerde, bazılarında o çıkmıyor. Ama yani bu hani şey değil. Abi yani 1980'den biri kötü devam değil eden bir grubun evet zaten 20 tane albüm var. Evet. İlla zaten bir şey olacak, dalgalanma yani olacak tabii ki. Yani 10 tanesi o kötü olacak yani. Ona, ama yani kötü de çok kötü değil. Değil. Ha, işte yani çok işte ilginç benim derdim o ama yani. Ama baktığınızda da bir Overkill hiçbir zaman bir Testament değil. Aa, yok hayır, olamadı da zaten. Evet. O kadar da ünlenmedi Overkill. Aynen. Yani Overkill Amerika'nın dışına herhalde yani şeylerle çıkmıştır. Ön grup olarak turnelerde çıkmıştır ama evet. Testament dünyayı turluyor. Yani o şeyin farkında zaten seyirci de. Evet. Güzel bir albüm olmuş Black Days. Black Days diyorum. Evet, çünkü Black o Days, albümden. Evet. Evet, çalacağımız şarkı Black Days. Herhalde bu White Devil Armory'e mi eklenir? Yok, değil. 2012 Electric Age albümünden çalıyoruz. White Devil Armory'den değil bu şarkı. Evet, evet. Karıştırıyorum. Ya. Evet, Electric Age. 2012'deki Electric Age'den çalıyoruz. Biz bayağı geriden çalıyoruz. Evet, biz neyse, 2 yıl geciktik. Söz çalacağız seni. Tamam, White Devil Armory'yi 2014 içinde çalalım, hatta da utandıralım. Bir trash programı daha yapalım bu yıl sonuna kadar. İçine doğru yani elimde olsun. Var, sen dayanabilirsen ben sana çıkartırım. Yaparım. O zaman yeni gruplardan falan da çalırız tabii. Evet. O zaman dinleyelim Black Days 2012 yılındaki Electric Age albümünden Overkill. Adamı 80'lere yani, götürüyor ya. Aynen. Vallahi yani tam şey ya. Tam o dönem. Sırada Testament var. Testament bir şey çıkardı. İki şarkılık bir EP. Bana EP de denmez. Nedir bu? Single mı denir? Ne denir bu? İki şarkılık single ne çıkar diyelim. Onlar? Legacy biliyorsun değil mi? Testament'ın ilk adı. İlk adı Legacy. İyi ki kullanmamışlar. O, şeymiş işte. Başka bir grup tarafından alındığından bunu i̇yi kullanmak zorunda. İyi ki almışlar zorunda. Ya. Çok zaten kötü. İlk albümlerinin de adı evet, evet, Legacy. Onun için Legacy koyuyorlar. Ben orada şeyi severim. The New Order'ı çok severim. Ondan sonra ben Amerika'dayken Souls of Black deli aynen, gibi çalıyordu. Tam, hatta şimdi işte Clash of Titans'a gitmiştim. Ben Testament'ı orada görmüştüm. Ritual iyi albümdür. Fena değil. İyi albümdür. Fena değil. Severim. İyi. Low sevmem, Demon 2 sevmem. The Gathering'de toparlarlar ama Formation of Damnation. Ah, yani gerçekten iyi topluluk diyorum. İyi albümdür. Dark Roots of Earth beni o kadar açmamıştı. Şimdi de bir ikili yapmışlar. İki tane cover şarkıyı. Record Store Day. Bu Amerika'da şu anda bağımsız plak satıcıları veyahut da müzik mağazalarının durumu kötü. Çünkü artık iş iyice internete düştü. Ve bu mağazaların bir şekilde adlarını duyuyorum. Ne gülüyorsun sen, internet deyince bu adam benimle dalga geçiyor. İnternete düştü deyince bir an şey oldum yani, arka sokaklara düştüm. Ya öyle bir şey oluyor tabii, bu insanlar işsiz kalıyorlar Ömer. Onun için duyurmaya çalışıyorlar adlarını tekrar ve bir... Testament değil mi? Evet. Gerçekten kendi adını duyurmak hayır, için. Hayır bu mağazalar duyurmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de bir gün şey yapmışlar, düzenlemişler. Record Store Day diye. Ve o günün anısına da Testament iki tane şarkıyı coverlamış. Bir tanesi Animal Magnetism Scorpions'dan, bir tanesi de Power Slave evet. Iron Maiden'dan. Aynen. Yani Scorpions'daki Animal Magnetism'i bir kere çok değiştirmişler. Yani şarkı zaten böyle değişik bir şarkıdır. Albümü yani böyle ben dağılırım o albümde. Yani Scorpions'a hiçbir zaman benzetemem ama o ilk dönemleridir. Evet. Daha da yavaşlatmışlar Animal Magnetism şarkısını ve böyle garip bir şey olmuş. Hatta Eric Patterson şey demiş yani bu bizi böyle transa geçiren, çok hoşumuza giden bir şarkı, daha da yavaşlattık ya, böyle bizi ışınladı işte, falan diye. Yani sonuçta biz de sahnede çalıyoruz hani. Bazı parçalar var biliyorsun, çalarken çok eğlenceli. Ama dinleyici sana tabii şey gibi bakıyor. Yani müzisyen olarak çok eğleniyorsun o parçayı çalarken ama seyirci karşında hiç eğlenmiyor. Onu hissediyorsun. Bazı parçalar da var. Seyirci hoplar zıplar. Sen çalmaktan nefret edersin. Şey, Biraz öyle gibi yani, dinlemesi zevkli değil ama anladığım kadarıyla onlar yani stüdyoda çalarken çok onun aurasına katılıyorlar. Seviyorlar, seviyorlar. Örneğin Iron Maiden'ın da Power Slave şarkısı. Evet, onu güzel yani, yapmışlar. Orijinaline ya, çok yakın ama yani dinleme. Iron Maiden'dan bir tane cover yapacaksın Cemil, hangisini seçersin deseler herhalde ilk Power yüze Slave ilk yüze seçersin, değil mi? Direkt onu seçersin. İlk onu bırak, ilk yüze girmez herhalde Power Slave şarkısı. Yani onlar onun için Power Slave gerçekten güzel olmuş. Chuck Billy'nin sesi her zamanki gibi çok. Bence yeni albümde geliyor zaten. Tabii. Yani dediğin gibi şey duyuruyorlar işte burada artık yani biz varız kardeşim. Dark Roots of Earth'ın devamında şey. Hatta onun Deluxe şeyinde ne derler? Edition'ında, Edition'da CD'sinde mi denir? Ek olarak bu iki tane şarkıyı da koymuşlar artık. İlgileniyorsanız, albümü beğendiyseniz, alacağım dediyseniz bunun fena değildi ya. Sen sevmedin ama benim için fena. Ben Formation of Damnation'ı çok beğendim. O çok iyiydi ama Dark Roots of Earth beni birazcık şey yaptı. İyi bir şey bekliyorum. Bu adamları da çok ayıp ettik. Türkiye'ye geldiler. Ve niye yani, konuk etmedik? Yani, ısrar ettiler bize. Tabii biz de almadık. Ne yapalım? İlla programımıza çıkacağız. Yani. Hayır ama yani 3-5 kişiye çaldılar. Ben ona acayip şey yaptım yani. Çünkü konser, kaç kişi dinliyordu? Yani bir ne zaman geldiler? O gezi döneminde denk gelmişti. Evet, o zaman. Hemen sonrası. Zaten o 6 ay konser şeyi çok kötü gitti. Zaten gelenler geri gitti. Evet. Ne yazık ki. O arada bir de çok konser furyası vardı. Arka arkaya neredeyse haftada metal, yani 2 günde bir, 3 günde bir aynı gün metal konserleri vardı. İstanbul o kadar metal konserini kaldırma. Biraz organizasyonların hatası, biraz da durum komedisi oldu tabii. Yani üzücü. Bir Zach Wilde geldi, bir şeyler geldi. Hiç böyle tutturamadılar. Zach Wilde gelmedi bence. Şeyini, büstünü gönderdi diyorum ben. Ne öyle çaldı orada, yalandan çaldı gitti. Yalandan işte. O yalandan çalmasının nedeni yani sen onu çıkaracaksın küçük çiftliğe. Şöyle önüne dökeceksin 10 bin kişiyi. Yani. Kendinden geçireceksin adamı, yapamadık onu. Evet. Dinleyelim. Testament'ın cover'ı diyelim. Iron Maiden cover'ı Power Slave'i çalıyoruz. Evet. Living this life, fear was mine. Evet. Testament Power Slave'in hakkını vermiş. Aynen. Iron Maiden dinliyordur inşallah. Şimdi zaten çok az süremiz kaldı. Evet. Son grubumuzu. Sodom'u çalmak için anonsu kısa tutacağız. Yalnız bunların hepsi 1980'li bu grupların. Evet. Hepsi aynı dönem. Hepsi aynı dönemde sıkı speed thrash yapmışlar. Ama Sodom özellikle speed black metalle başlayıp şimdi thrash'a geçen topluluklardan biri. Evet. Alman black metal trio. Şüpheliyim ya. En başından beri çok biraz black yapıyordu be. Yani black'e kaçıyor ama Agent Orange. Black metal grubu der miyim demem. Ha. Ben demem. Yani çünkü işin içinde speed bayağı var, vardı doğum için. Evet. Yani heavy metal çok baskın, herhalde. Black metal biraz şey. Destruction falan mı black diyorsun artık herhalde Destruction. Destruction da bence. O da speed thrash yani. Speed, evet. Yani işte bu adamlar Almanlarda iyi bir black metal grubu bulalım da çalalım ya. Aa. Black zordur. Dur bakalım şey oldu. İyi fikir geldi kafaya. Evet, Sodom 2013'te Epitome of Torture'ı çıkardık. Kaçıncı albümleri Allah bilir ya. Yani 12 mi 13 mi ne artık ya. O sayıları söyleyip duruyoruz. İnanılmaz. Tom Angel Ripper bas vokallerde gene Bane. Aynen. Güzel bir albüm yapmış. Yani gerçekten birazcık lead gitarlar fazla önde. Bu nedenle ritmi bastırıyor lead gitar. Bastırıyor. O benim hoşuma gitmedi ama onun dışında bir tane de slow koymuşlar. Onu da hiç Sodom'a yakıştıramadım ama onun dışında iyi bir albüm. Adam illa taş yiyorsun bağlamasın diye elinden geleni yapıyor ya. Neden? Ne olmuş? Ya Slayer'cısın sen değil mi? Tabii. Vadozlama dalsın yani. Ama abi yani daldım mı öyle dalacaksın yani. Clean'i çaldı mı kafasına atarım. Yok yani iyi clean olsun oluyorsa. evet. Sodom'un Epitome of Torture albümünden. My Final Bullet'la. Veda edelim. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler.